pagmamahal mo ang aking taglay. San man mapadpad ng hanging hindi magbabago ang aking pagtingin. Pangako natin sa may kapal na tayo lamang sa habang buhay maghintay. Ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Maghintay ka lamang, ako'y darating. Kang muli.